بحر الله. بحر الوفاء وشد الزمان الزمان وشرد الزمان وشرد الزمان وشرد الزمان زمان وشدا شدا شدا وشدا الزمان وشدا وشدا وشدا وشدا الزمان وشدا شدا شدا وشدا الزمان. One shot.